बोल मैं मैं बोल हमारी अधूरी कहानी खामोशिया मुझमे सफर तू करती रहे कि मैं वही लग जा सजान से बोल्ट छोड़ से दर मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए हो आजा माही आजा माही ये फितूर मेरा ना सोना क्यों रब ने बनाया लाया मुझको है तेरे करीब धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहां पर लम्हा थम गया बातों को तेरी हम भुला ना सके होके जुदा हम ना जुदा हो सके ओ एक तेरी कैद मन कर दी मैं मंगा ना कुछ और एक तेरी कैद मन कर दी ना टूटे दिल की डोर एक तेरी कैद मन कर दी अब कोई चले ना सोर एक तेरी कैद मन कर दी मैं लो मान लिया कहूंगा नहीं सथियों माही बरसा दे इश्काँ की नसानी आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ तुझे देखा तो जाना जो दुनिया में आया चाहता हूँ दुआ में याद रखना सुबह रखना टूटता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ पतंग से लड़ गए ए कुड़ी पतंग से लड़ गए मैं तेरे तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझे पे ही सांस लाके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके मैं तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा तू रात दीवानी जो तू कर दे इशारा मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए हो आजा माही आजा माही बोल मैं मैं बोल हमारी अधूरी कहानी खामोशियाँ मुझमे सफर तू करती रहे कि मैं वही लग जा सजान से बोल्ट छोड़ से दर्द